السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بأس بأن يجمع يا بأن يجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل. صورت مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے اور اس عورت کے سابقہ شوہر کی کسی اور بیوی سے بیٹی ہیں، یہ مرد اس بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، صاحب ہدایہ فرما رہے ولا بأس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہیں، اس لیے کہ اس عورت اور اس عورت کی جو سابقہ سوکن کی بیٹی ہے، یعنی شوہر کی دوسری بیوی کی جو بیٹی ہے، ان دونوں میں نہ آپس میں کوئی رشتہ داری ہے، نہ ان دونوں میں رضاعت کا رشتہ ہے، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر سابقہ شوہر کی بیٹی کو مرد فرض کیا جائے تو اس مرد کا، یعنی اس بیٹی کو جو مرد فرض کیا ہے، اس کا اپنے باپ کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے. ہماری طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگر اس بیوی کو مرد فرض کیا جائے، باپ کی بیوی کو اگر مرد فرض کیا جائے، تو اس کے لیے جائز ہے اس بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا. جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ ہے کہ ایسی دو عورتوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، اگر ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسری کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہ ہو. یہاں تو ایک طرف سے جائز ہے اور ایک طرف سے نہیں ہے، لہذا ایسی دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ جائز ہے. دیکھیں، ولا بأس اور کوئی حرج نہیں ہے، بأن یجمع یہ کہ جمع کیا جائے، نکاح کیا جائے، بین امرأت وبنت زوج کان لها من قبل، عورت اور اس عورت کے سابقہ شوہر کی جو بیٹی ہے کسی اور بیوی سے، ان دونوں کو جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وبنت زوج اور سابقہ شوہر کی بیٹی، کان لہا من قبل، جو بیٹی ہے، کانا جو ہے لہا اس عورت کے لیے، من قبل سابقہ شوہر سے، لأنه لا قرابة بينهما ولا رساء، اس وجہ سے کہ ان دونوں عورتوں میں نہ تو کوئی رشتہ داری ہے، قرابت ہے، ولا رضاع اور نہ رضاعت کا مسئلہ ہے. وقال زفر رحمہ اللہ لا يجوز، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، لأن ابنت الزوج، اس وجہ سے کہ شوہر کی جو بیٹی ہیں، سابقہ شوہر کی جو بیٹی ہیں، لو قدرتہا ذکرن، اگر آپ اس کو فرض کر لیں مذکر، لا یجوز لہو التزوج بمرأت ابیہ، اس کے لیے جائز نہیں ہے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا. قلنا، ہم کہتے ہیں امرأت الاب، باپ کی بیوی، لو صورتها ذکرا یا لو صورتها ذکرا، اگر آپ اس کو فرض کر لیں مذکر، جاز له التزوج، اس کے لیے تو جائز ہے نکاح کرنا، کیونکہ وہ تو اجنبی کی بیٹی ہے، بہذہ شرط، بہذہ اس شوہر کی بیٹی سے. وشرطو، اور شرط یہ لگائی گئی ہے، ایو سوارا، یہ کہ فرض کیا جائے، ذالکا، یہ جائز نہ ہونا، من کل جانب، ہر طرف سے. یعنی ہماری جو شرط تھی، جو قاعدہ تھا، وہ یہ تھا کہ دونوں خواتین میں سے ہر ایک کو مرد فرض کیا جائے یا عورت فرض کیا جائے تو دوسری کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو، یہ حرمت، یہ جائز نہ ہونا دونوں سائڈوں سے ہو، ایک سائڈ سے نہ ہو. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی مرد کسی عورت سے زنا کر لیں تو اس مزنیہ جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے، اس کے اصول اور فروع اس مرد پر حرام ہیں، اور اس مرد کے جو اصول و فروع ہیں وہ اس عورت پر حرام ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی. مصاہرت کا معنی دامادی کا رشتہ، یعنی ایک مرد کسی خاتون سے نکاح کر لے، اب ساس سے نکاح کرنا حرام ہے، ساس کا داماد سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ دامادی سسرالی کا جو رشتہ ہے. اگر زنا کر لے تو کیا مزنیے کی ماں اس پر حرام ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک حرام ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مصاہرت، سسرالی، دامادی جو رشتہ ہیں، یہ ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت کسی ممنوع کام سے ثابت نہیں ہوتا. سسرالی دامادی رشتے کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے، یہ خود مصاہرت، دامادی، سسرالی جو رشتہ ہیں، یہ تو ایک نعمت ہے. اللہ تعالی نے اس کو مقام احسان میں ذکر فرمایا ہے، وخلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصحرا، اللہ وہ ذات ہیں جس نے بشر کو، انسان کو پیدا کیا، فجعله نسبا، اس کو نسب والا وصحرا، اور دامادی رشتے والا بنا دیا ہے. اب یہاں پر آیات کریمہ میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو بطور نعمت کے، بطور احسان کے اللہ نے ذکر فرمایا، جو داماد بنے گا اس کے بعد یہ رشتہ ثابت ہوگا تو اس کے ساتھ حرمت بھی ثابت ہو جائے گی. اب اگر ہم حرمت کو ثابت کر لے فعل زنا سے، وہ تو ممنوع ہے، وہ تو نعمت نہیں ہے، وہ تو گناہ ہے، تو ممنوع محظور گناہ سے یہ نعمت ثابت نہیں ہوتی، یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. ہماری دلیل یہ ہے کہ اصل میں جماع اور وتی یہ جز ہونے کا سبب ہیں، لیکن بچے کے واسطے سے. مثال کے طور پر ایک مرد نے خاتون سے نکاح کیا، اب بچہ ہوا، اب اس بچے کی نسبت مکمل طور پر مرد کی طرف بھی ہوتی ہیں، عورت کی طرف بھی ہوتی ہیں. تو یہ جو جمع ہیں یہ جز ہونے کا سبب ہے بچے کے واسطے سے. اس بچے کی وجہ سے جو جمع سے ہوا ہے بچہ اگر ہو جائے تو اس بچے پر نانی حرام ہے. اسی طرح آگے چلتے جائیں، اگر بچی ہو جائے تو اس خاتون کا جو سسر ہیں، والد کا جو باپ ہیں، وہ اس بچی کے لیے حرام ہیں. ظاہر ہے یہ تو پوتی لگتی ہے. تو ہمارے نزدیک جماع اور وتی یہ جز ہونے کا سبب ہیں. واتی اور موتوعہ کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان میں، تو جو چیز سبب بن رہی ہے وہ ہے بچہ. البتہ وتی اس بچے کے قائم مقام ہے، اس وجہ سے وتی کی طرف، زنا کی طرف بظاہر نسبت ہوتی ہے، لیکن اصل میں جو سبب ہے اس حرمت کا وہ ہے بچہ ہونا. تو بچہ جس طرح حلال نکاح سے ہوتا ہے اسی طرح فعل زنا سے بھی ہوتا ہے. فعل زنا سے ہو جائے تو بچے کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو اس کے زانی اور مزنیہ کا ہے. نکاح حلال کے نتیجے میں بچے کے واسطے سے یہ واتی موتوعہ کا جز ہوا، اور موتوعہ یہ واتی کا جز ہوا. کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ بچے کی نسبت ہر ایک کی طرف ہوتی ہے، بچے کی طرف سے یہ جزئیت ثابت ہوئی، اور پھر ان دونوں کے واسطے سے یہ حرمت پھیل جاتی ہے اصول اور فروع کی طرف. یعنی بچے کے واسطے سے اب مرد کے جو اصول ہیں وہ اس بچے پر حرام ہیں، اگر بچی ہو، اور اگر بچہ ہو تو موتوعہ خاتون کے جو فروع ہیں وہ بھی اس پر حرام ہیں. لہذا جز سے نفع اٹھانا یہ حرام ہے. یہ چیز جس طرح نکاح حلال کے اندر پائی جاتی ہے، فعل زنا کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ تو ہو گئی ہماری دلیل. اب اس پر ایک سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ جب بچے کے واسطے سے واتی اور موتوعہ یہ جز بنے، یہ حرمت پھیل جاتی ہے اصول اور فروع کی طرف، اصول اور فروع ایک دوسرے کے حرام ہیں. ساس کا نکاح داماد کے ساتھ حرام ہو گیا، اسی طرح سسر کا نکاح بہو کے ساتھ حرام ہو گیا، جزیت جو آ گئی. اس پر سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ بچہ ہونے کے بعد پھر اس واتی کا موتوعہ سے فائدہ اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جزیت جو آ گئی. صاحب ہدایہ فرما رہے الا فی موضع ضرورہ وہی الموتوعہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دونوں بھی ایک بچے کے بعد آپس میں نہ رہیں، لیکن چونکہ یہ ضرورت ہے اس وجہ سے حرج کو دفع کرنے کے لیے اس ضرورت کا اعتبار کیا گیا ہے. یہ اس طرح ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے تو جائز تھا، لیکن جو بیٹیاں تھی اس سے نکاح حرام تھا. حضرت حوا سے نکاح کا جائز ہونا یہ ضرورت کی وجہ سے تھا. امام شافعی رحمہ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ حرمت مصاہرت یہ نعمت ہے اور یہ کسی ممنوع کام سے ثابت نہیں ہوتا، تو ہم جواب یہ دیتے ہیں، صاحب ہدایہ نے یہ جواب دیا ہے کہ اصل میں جو وتی ہیں یہ بچے کا سبب ہے، اب وہ بچہ چاہے نکاح حلال کے نتیجے میں ہو چاہے فعل زنا کے نتیجے میں ہو، تو وتی سے جو حرمت ثابت ہوتی ہیں یعنی زانی کا مزنیہ کے اصول اور فروع سے نکاح کا حرام ہونا، اسی طرح مزنیہ کا اس زانی کے اصول اور فروع سے نکاح کا حرام ہونا، یہ بچے کی وجہ سے ہیں، بچہ تو دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ فعل زنا ہے، زنا تو سب کے ہاں ممنوع ہے، سب کے ہاں گناہ ہے، اصل سبب وہ بچہ ہے، لیکن بچے کے لیے سبب وہ یا زنا ہے یا جماع ہے. دیکھیں ومن زنا بامرأت، جو مرد کسی خاتون سے زنا کر لے، حرمت علیہا امہا و بنتہا، حرام ہے علیہا اس خاتون پر، امہا و بنتہا اس کی ماں اور اس کی بیٹی، یعنی اب زانی کا اس مزنیہ کی ماں اور بیٹی سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، مراد اس سے اصول اور فروع ہیں، اور اسی طرح اس کو الٹ کر لیں، یعنی مزنیہ کے لیے زانی کے اصول فروع وہ بھی حرام ہے. وقال شافعی رحمہ اللہ الزنا لا یوجب حرمۃ المصاہرہ، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زنا سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، لانها نعمت، کیونکہ یہ دامادی سسرالی رشتہ ایک نعمت ہے، فلا تنال بالمحظور، یہ کسی ممنوع کام سے حاصل نہیں ہوتا. ولنا ان الوتی سبب الجزئیہ، ہم کہتے ہیں کہ جماع وتی یہ جز ہونے کا جزئیت کا سبب ہے، بواسطت الولدی بچے کے واسطے سے، حتی یضاف الی کل واحد منہما، یہاں تک کہ یہ بچہ، یہاں تک کہ بچے کی نسبت کی جاتی ہے زوجین میں سے، میاں بیوی میں سے ہر ایک کی طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد کا بیٹا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں خاتون کا یعنی اس کی ماں کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ اس کا بھی بیٹا ہے، کمالاً مکمل طور پر اس کی نسبت ماں کی طرف بھی ہے باپ کی طرف بھی ہے. ویسیر اصولها وفروعها، بس موتوعا، یہ جو اصول اور فروع ہیں، اصولہ وفروعہ، یہ واتی کے اصول اور فروع کی طرح ہیں، وکذلک علی العکس، اسی طرح اس کے الٹ بھی ہیں. والاستمتاع بالجزء حرام، اور جز سے اپنے جز سے نفع اٹھانا یہ حرام ہے، الا فی موضع الضرورہ، ہاں ضرورت کے مقام میں یہ مستثنا ہے، وہی الموتوعہ، اور وہ موتوعہ ہیں یعنی منکوحہ. والوتی محرم من حیث انہ سبب الولد، یہ وتی جو حرام ہے اس حیثیت سے کہ یہ بچے کا سبب ہے، لا من حیث انہ زنا، اس حیثیت سے نہیں کہ یہ زنا ہے. تو ہمارے نزدیک زانی کے اصول فروع مزنیہ پر حرام ہے، مزنیہ کے اصول فروع یہ زانی کے لیے حرام ہے، وجہ اس کی، علت اس کی ولد ہے. بظاہر اگرچہ اسوتی اور فعل زنا کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے. چلے یہاں تک کافی ہے، آگے پھر انشاءاللہ منڈے کو پڑھیں گے. فی امان اللہ، السلام علیکم.